Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą ze skutkami burz, które przechodzą nad Warmią i Mazurami. W Centrum Dialog odbyły się rozmowy minister Rafalskiej z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych. Pikietujący w Sejmie nie wzięli w nich udziału. Z powodu rosnącej fali przemocy włoscy nauczyciele chcą, by w każdej szkole pojawiły się kamery monitoringu. Nad Warmią i Mazurami przechodzą burze z intensywnymi opadami deszczu. Strażacy są wzywani w sprawie przewróconych na drogi połamanych gałęzi i konarów. Problemem są także zalane piwnice i posesje. Burzom towarzyszą silne porywy wiatru. Żywioł spowodował w regionie kilka wywrotek sprzętu pływającego. Łódź wywróciła się m.in. na jeziorze Jeziorak na wysokości miejscowości Skitławki, mówi Rafał Melnik z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Po otrzymaniu informacji, że dwie osoby, które spadły do wody, zostały podjęte przez osoby postronne, nasze siły w postaci specjalistycznej grupy ratownictwo-wodnego zostały zawrócone. W miejscowość Kętrzyn na Jeziorze Miejskim doszło do wywrotki żaglówki. Tam zadziałał MOP. IMGW ostrzega, że tej nocy burze wystąpią także w pasie od Śląska przez Wielkopolskę, ziemię łódzką, Mazowsze i Kujawy po Podlasie. Po południu w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyły się rozmowy minister Elżbiety Rafalskiej z przedstawicielami części środowiska osób niepełnosprawnych. Elżbieta Rafalska zaprosiła do rozmów protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych, ale uczestnicy pikiety odrzucili zaproszenie. Opiekunowie tłumaczyli, że jak wyjdą z Sejmu, to już nie będą mogli wrócić do budynku. Na spotkaniu pojawiło się za to około 100 osób reprezentujących różne stowarzyszenia i fundacje. Bogumił Kanik z Fundacji Pogranicze Bez Barier powiedział po rozmowach, że każda grupa przedstawiała swoje interesy i każdy mógł zabrać głos. Atmosfera była bardzo dobra, spokojna, rzeczowa, konkretna. Mówiliśmy o propozycjach, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym. Padły obietnice wsparcia środowiska, jest deklaracja dodatkowych środków na osoby niepełnosprawne. No, zwiększenie m.in. renty socjalnej, zwiększenie tego dodatku pielęgnacyjnego, no i na wiele innych rzeczy. Minister Elżbieta Rafalska oraz rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska nie rozmawiały z mediami po zakończeniu spotkania. Dziś z powodu trwającego od 18 kwietnia protestu rodziców osób niepełnosprawnych Platforma Obywatelska złożyła wnioski o wotum nieufności dla minister Rafalskiej i wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło. Poseł PO Marcin Kierwiński powiedział, że sejmowa debata nad wnioskami będzie okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych, które pikietują w Sejmie. My te wnioski złożyliśmy właśnie po to, aby o tych problemach rozmawiać, bo nie ma innej możliwości, aby tę debatę w Sejmie prowadzić. Była komisja zwołana na czwartek, podkomisja, PiS przerwał jej obrady, zawiesił je do 17 maja, a ci ludzie naprawdę nie zasługują na to, aby czekać do 17 maja w realizacji postulatów, które im się po prostu należą. W ubiegłym tygodniu sejmowa podkomisja zajęła się projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych autorstwa Nowoczesnej. Przewiduje on m.in., że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością przysługiwać będzie świadczenie pielęgnacyjne. Obrady komisji przerwano do czasu, aż premier Mateusz Morawiecki przedstawi systemowe zmiany dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Prawo i Sprawiedliwość nazywa wnioski PO absurdalnymi. Poseł Marcin Horała mówi, że minister Rafalska prowadzi skuteczną politykę skierowaną do osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, to rząd Prawa i Sprawiedliwości coś proponuje, no jeszcze nie ma zgody, powiedzmy nie ma akceptacji, ale zdecydowanie wychodzimy naprzeciw. Coś chcemy dać temu środowisku, już daliśmy, w przeciwieństwie do Platformy, która nie dała nic. No i po drugie, jeżeli tak chciałaby dać i to środowisko jego słuszne postulaty zaspokoić, miała na to 8 lat. No teraz, jak rozumiem, w zemście na minister Rafalskiej, która pokazała, że jednak można coś zrobić, chcą ją odwołać. Rząd zaproponował m.in. do tej pory protestującym rodzicom wzrost renty socjalnej do wysokości renty minimalnej, zniesienie limitów na refundowane wyroby medyczne oraz rehabilitację, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek, obsługę poza kolejnością w aptekach, a także umożliwienie dorosłym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania. I na koniec jeszcze jeden temat. We Włoszech ponad 80% nauczycieli opowiada się za zainstalowaniem kamer monitoringu w szkołach, by położyć kres fali przemocy ze strony uczniów. Tak wynika z najnowszego badania. W ostatnich miesiącach zanotowano dziesiątki przypadków pobicia, znieważenia nauczycieli i pogróżek wobec nich. Do ataków na pedagogów dochodzi także ze strony rodziców. W całych Włoszech trwa zbiórka podpisów pod petycją w sprawie zaostrzenia kar za akty przemocy fizycznej i słownej wobec nauczycieli oraz umocnienia ich roli poprzez uznanie ich za funkcjonariuszy publicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro od 17 stopni na Pomorzu do 26 na krańcach wschodnich, chłodniej za to na wybrzeżu. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pogórzu Karpackim także burze, lokalnie z gratem. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18. Autopromocja. Łączymy się z Wrocławiem, gdzie jest Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Wrocław wita słuchaczy Trójki na całym świecie. Witamy. Strefa Kultury Wrocław, 54. Festiwal Jazz nad Odrą. To dla nas wielka radość, że ten koncert za chwilę słuchacze Trójki będą mogli usłyszeć. Bo to zespół, który właściwie od początku jest z rozgłośnią z Myśliwieckiej 357 związany bardzo mocno. To dla mnie wielka radość dla Państwa tutaj zgromadzonych jakże licznie przed wrocławskim impartem i także dla słuchaczy Trójki zapowiedzieć ich właśnie na scenie. Mitch and Mitch!

No, no, no. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, everybody. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, yeah. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, the next one is called 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2. What? What? What? Sex. Come on. 1, 2, 3, 4, 5 combo. Which it goes like this. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. We'll be right back. applause. Drum solo. Yeah.

next one is called Karate Porno. For you. It's a cha-cha song. You dance to cha-cha, yeah? Everybody dance to cha-cha. It's not a song to stay like this, man. It's a dance to do like, oh yeah, what a great song. What a great song. I can't resist. This is supposed to be the metal song. Metal, you know? Metal? You know this music? There's this music called metal. Metal. It's like very loud, aggressive music. Very strange. Young people listen to it, but we wanted to make a proper metal song, and this is supposed to be the metal song of Mitch and Mitch. If you know, but there's a new tradition in jazz. It's just, you know, it's just like 3 days old. So you just applaud the whole fucking solo, you know? The guys playing the solo just scream all the time, okay? Thank you. Hey, come on, it's the International Jazz Day, come on. We'll be right back. Okay, no, wait. We don't scream for avant-garde, okay? This is the avant-garde part. Relax. I think it's kind of drifting towards the jazz thing, you know? It's kind of a jazz thing now. It's definitely jazz thing. It is a jazz thing, yeah. That one was for this band called Pakusa. Pakusa, are you here? Pakusa guys? Pakusak. Ah, that was for you. And this one was for you also. And this one. We'll be right back.